الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تبارك وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ndugu zangu islam ikiwa leo ni tarehe 10 katika mwezi mtukufu wa dhulhijja kadhalika pia ndugu zangu vile vile hii siku ya leo ni yaum al-eid ni siku ya idi kadhalika pia siku ya leo ni yaumun nahr ni siku ya kuchinja ndugu zangu islam siku ya leo ni yaumun azim ni siku kubwa na ni siku tukufu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam inna a'zama al-ayami 'inda Allah tabarak wa ta'ala yawmun nahr wa yawmul qarr kuwa siku bora na siku tukufu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni yawmun nahr ni siku ya kuchinja siku ambayo kwamba ni idi kwa Uislamu kadhalika na siku inayokuja baada ya siku ya idi kwa hivyo ndugu zangu Islam siku ya leo ni siku tukufu waislamu wote ulimwenguni mzima wanajumuika katika siku ya leo kusherehekea na kufurahika na fadhila za Allah Subhanahu wa Ta'ala na neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala juu yao mbalimbali ndugu zangu Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala asema qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un Allah Subhanahu wa Ta'ala katika kitabu chake ametuamrisha kuzishukuru neema zake kuzishukuru fadhila zake kadhalika na pia waislamu tufurahike na neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa hivyo ndugu zangu Islam waislamu wote leo hii ulimwenguni wanasherehekea na kuzishukuru na kufurahia fadhila za Allah Subhanahu wa Ta'ala juu yao. Ndugu zangu Islam, fadhila za Allah Subhanahu wa Ta'ala juu yetu sisi ni nyingi. Allah Subhanahu wa Ta'ala yaqul wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kuwa mkijaribu kuzihisabu neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala basi hamwezi kuzidhibiti. Kadhalika Allah Subhanahu wa Ta'ala yaqul wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Kuwa neema yoyote ambayo kwamba imewashukieni, neema yoyote ambayo kwamba mko nayo basi tambueni atoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala juu yetu sisi ni nyingi. Asema al-Allama al-Murabbi Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, "Fan-ni'amu anwa'un mutanawwi'a." Kuwa neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala juu yetu sisi ni sampuli nyingi. Na akataja baadhi ya neema. Akasema ni'matu sihhati fil badan, kuwa kuna neema ya siha katika kiwiliwili cha mwanadamu. Was-sam'i wal-basari wal-aqli wa jami'i al-a'dha, wa a'zamu min dhalika wa akbaru ni'mati ad-din, wath-thabati 'alayha wal-'ilm ayati biha watafaquhi fiha kwa hivyo ndugu zangu waislam kuna neema ya afya kuna neema ya kusikia na kuna neema ya kuona na kuna neema ya akili na kuna neema ya viungo hizo zote ni neema za Allah subhanahu wa ta'ala akasema rahimahullah wa a'zamu min dhalika wa akbaru ni'mati dini wa thabati 'alayha wal 'inayati biha watafaquhi fiha lakini neema zote katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala neema tukufu zaidi na neema kubwa zaidi ni neema ya dini ya uislamu ndugu zangu waislam tumuhimidini Allah subhanahu wa ta'ala na tumshukuruni Allah subhanahu wa ta'ala juu ya neema ya Uislamu wallahi ni neema kubwa sana hii juu yetu faman aslama faulaika taharru rashada atakayeslimu basi watu kama hao ndio wamepatia uongofu faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lilislam Allah subhanahu wa ta'ala akikuelekeza katika Uislamu akikujalia kuwa Muislamu basi tambua kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekutakia khairi wa a'zamu min dhalik وأكبر نعمة الدين والثبات عليها والعناية بها والتفقه فيها. Hakuna neema kubwa zaidi ya neema ya Uislamu. Ndugu zangu Waislamu, neema ya Uislamu ni kubwa. Bora mtu akose gari, akose nyumba, akose familia, akose watoto, lakini asikose neema ya Uislamu. Kwa hivyo kila mmoja katika Uislamu afai tambue neema kama hii, aisome neema kama hii, aifahamu neema kama hii, ashikamane na neema kama hii, wala asifanye mchezo na Uislamu. Ndugu zangu Waislamu, tusifanye mchezo na neema ya Uislamu. Neema ya Uislamu ni kubwa. Asema bin Baz rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala asema, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina. Allah subhanahu wa ta'ala ameweka wazi na akatangaza kuwa ametukamilishia neema ya Uislamu, na Allah subhanahu wa ta'ala ameridhia kuwa Uislamu ndio dini yetu sisi. Ndugu zangu Waislamu, asema bin Baz rahimahullah, wa qad arsala ar-rusula wa anzala al-kutuba hatta abana li'ibadihi dinahu al-azim wa waddahahu lahum thumma waffaqaka ayyuha muslimu wahadaka hatta kunta min ahli. Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha vitabu kwa ajili ya neema hii ya Uislamu, kutukumbusha neema hii ya Uislamu na kutufundisha neema hii ya Uislamu. Kadhalika pia Allah subhanahu wa ta'ala akatumiliza mitume. Allah subhanahu wa ta'ala akaibainisha dini yake, akaiweka dini yake wazi, akaikamilisha dini yake, akaikamilisha neema yake juu yetu sisi. Thumma waffaqaka ayyuhal muslimu wahadaka hatta kunta min ahli. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akakuwafikisha wewe ndugu yangu Muislamu, akakujalia uwe miongoni mwa katika uwe miongoni mwa Waislamu pasipo na kuiomba neema kama hii. Allah subhanahu wa ta'ala akakujalia ukawa ni miongoni mwa watu wa neema hii, ukawa miongoni mwa Waislamu. Ni'matuddin wa ni'matul Islam ni akbaru ni'am, ni katika neema kubwa za Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mmoja katika Waislamu anapasa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala juu ya neema kama hii. Wa ita'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid. Allah subhanahu wa ta'ala ametangaza na kuweka wazi kuwa waja wake wakizishukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala, wakizishukuru neema zake, basi Allah subhanahu wa ta'ala anawaongezea na anazidi kuwapa thabati na anawazidishia katika neema. Kila mmoja katika Uislamu amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala juu ya neema hii, ni neema kubwa. Balillahu yamunnu alaykum an hadakum lilimani in kuntum sadiqin. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, hii ni neema kubwa juu yetu sisi. Kila mmoja katika Uislamu afai shukuru neema kama hii. Ndugu zangu Waislamu, katika njia za kushukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala, hasa neema ya Uislamu, ni attafaqquhu fid din, ni Muislamu kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni katika sababu kubwa ya kule kuhifadhi neema ya Uislamu. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, inampasa kila mmoja katika Waislamu kuusoma Uislamu akaufahamu, aisome dini yake, aisome neema ya Uislamu ifahamu. Maana Muislamu haezi kushikamana na dini yake kisawasawa kabla hajaisoma ama hajaisoma neema kama hiyo. Kila mmoja katika Waislamu afai isome neema kama hiyo. Ndugu Waislamu, kama nilivyosema kuwa siku hii ya leo Waislamu wote ulimwenguni wamejumuika katika kufurahikia neema za Allah subhanahu wa ta'ala mbalimbali, ikiwemo neema ya Uislamu. Mwanadamu ni mtu wa kughafilika sana. Mwanadamu ni mtu wa kujisahau sana. Walidha asummi ya insanan, ndio maana ameitwa mwanadamu, limadha likathrati nisiyani hii, sababu yuwasahau sana. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala asema katika kitabu chake, wadhakir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun. Wanadamu wanasahau sana. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akatuwekea jambo la kukumbushana, watu kutanabaishana na watu kuzundishana. Wadhakir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun. Allah subhanahu wa ta'ala mwambia mtume sallallahu alaihi wasallam akumbushe, maana kukumbusha kwa wafaa waumini. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun, kuwa sikuwaumba majini na watu isipokuwa niabudu. Tukikumbushana lengo la Allah subhanahu wa ta'ala katika kuwaumba majini na watu, Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba majini na watu kwa lengo maalumu. Allah subhanahu wa ta'ala ametakasika na upuzi. Allah subhanahu wa ta'ala ametakasika na mchezo. Lolote ambalo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yualifanya kuna hikma ndani yake. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hili ndio lengo la Allah subhanahu wa ta'ala kuumba majini na watu. Asema sikuwaumba majini na watu isipokuwa kwa ajili ya ibada. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba kwa ajili ya ibada. Allah subhanahu wa ta'ala hajatuumba kwa ajili ya upuzi. Allah subhanahu wa ta'ala hajatuumba kwa ajili ya mchezo, Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba kwa ajili ya ibada. Yakulu shair, wa'alam bi anna Allah jalla jalaluhu khalaqa al-ibada ala mada al-azmani limadha kay ya'buduhu wa yufriduhu bihaqqihi fahuwa al-ilahu fama ilahun thani wa bithaka kad bu'itha al-kiramu jami'uhum wa tanazzalat kutubun min ar-rahmani. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, lengo la Allah subhanahu wa ta'ala kuwaumba majini na watu ni kwa ajili ya ibada, watu kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala la sharika lah, watu kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada pasipo na kumshirikisha. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala sema, alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah subhanahu wa ta'ala ameumba maisha, Allah subhanahu wa ta'ala ameumba mauti kadhalika, kwa ajili gani? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ili Allah subhanahu wa ta'ala apate kuwataini ni nani mwenye matendo mazuri. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, tumeumbwa kwa ajili ya ibada, hatujaumbwa kwa ajili ya mchezo, hatujaumbwa kwa ajili ya upuzi, hatujaumbwa kwa ajili ya ghafla. Ndugu zangu Waislamu, wengi katika Waislamu tuwaghafilika na lengo la Allah subhanahu wa ta'ala katika kule kuumba majini na watu. Ametuumba kwa ajili ya ibada. Jambo la ghafla na jambo la kughafilika ni sifatun min sifatil kufar wal mushrikin, ni sifa katika sifa ya makafiri na washirikina. Allah subhanahu wa ta'ala sema, walladhina kafaru yatamatta'una wa yaakuluna kama ta'kulu al-an'am wan naru mathwan lahum. Makafiri wameghafilika, wanakula katika ulimwengu huu, wanazurura katika ulimwengu huu na kufanya starehe katika ulimwengu huu. Wan naru mathwan lahum, na moto ndio jaza yao na ndio sehemu yao. Wanakula kama wanyama na kunywa kama wanyama na kufanya starehe mbalimbali kama vile wanyama, hawana tofauti na nyama. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, jambo la kughafilika na mtu kujisahau katika ulimwengu kama hii ni sifatun min sifatil kufar. Kila mmoja katika Uislamu afuate na bahi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba kwa ajili ya ibada. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, muabudu Allah subhanahu wa ta'ala, muabudu Mola wako mlezi mpaka kikujie yaqin al-maut. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, lengo ni ibada. Muislamu afahamu muabudu Allah, ampokeshe Allah mpaka kimjie kifo, maana kimjia kifo ndio mwisho wa matendo. Kama kala nabi sallallahu alaihi wasallam, idha mata al-insanu inqata anhu amaluhu, kuwa mwanadamu anapokufa ndio matendo yake yanakatika. Lakini madamu ipo hai, madamu ipo katika uhai, madamu iko katika dunia hii, basi afahamu abudu Allah subhanahu wa ta'ala, ampokeshe Allah subhanahu wa ta'ala, maana hili ndio lengo la Allah subhanahu wa ta'ala kuumba majini na watu. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, lazima tukumbushane, wadhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kuwa Allah hakuumba majini na watu isipokuwa kwa ajili ya ibada. Wa'alam bi anna Allah jalla jalaluhu khalaqa al-ibada ala mada al-azmani kay ya'buduhu wa yufriduhu bihaqqihi fahuwa al-ilahu fama ilahun thani.